Binary Parades to utwór z nowej płyty Tria Maćka Tubisa. So As. Nie tak dawno Maciej był gościem Trójki. Był pierwszym gościem audycji Mało Obiektywnie w 2020 roku. Rozmawialiśmy sobie o tej płycie. Również o tej porze w Trójce. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami 3 godziny słuchania muzyki głównie z nowych i głównie z polskich płyt. Zatem słyszymy się do 4:00. Po 4:00 także jak co tydzień odezwie się do Państwa Grzegorz Zambrowski w audycji Mikrokosmos. A już za moment w audycji Mało Obiektywnie nasz pierwszy dziś gość. Muzykę z tej płyty, a właściwie z 2 płyt, o których będziemy sobie za chwilę rozmawiać, znają Państwo już bardzo dobrze z naszych trójkowych spotkań. No a teraz mamy też okazję na rozmowę z Maciejem Sadowskim. Witam Cię w Trójce bardzo serdecznie. Pierwsze nasze wydawnictwo w zasadzie nie było pełnym albumem, ponieważ była to epka, która zawierała 5 utworów. Nagraliśmy, można tak powiedzieć, demówkę. W tym momencie już taka mamy przed sobą prawdziwa jest, tak? Płyta, pełen album. Nagrany w profesjonalnym studiu Tolpain Records. Na płytę również zaprosiliśmy wielu gości, Nagrał z nami ambienty do kilku numerów amerykański producent Glowworm, który znalazł nas przez media społecznościowe. Świetna sytuacja, ponieważ zaczęliśmy współpracować na zasadzie wymiennej. My nagrywamy jego produkcję, on nagrywa nasze i uważam, że świetnie się układa ta współpraca, a efekty tego słychać na naszej płycie Murmurs. Powiedziałeś, nagraliśmy, znaleźliśmy, bo Lowbow to jesteś ty i... Tak, Lobu to ja i Małgorzata Znarowska, która gra na wiolonczeli, a w zasadzie na wiolonczelach, ponieważ nasz projekt w zamyśle jest napisany na kwartet smyczkowy w składzie 2 kontrabasy i 2 wiolonczele. Nagrywamy wszystko tylko w duecie, lupując się na żywo. Jest to dość ciekawy zabieg, ponieważ dzięki właśnie współczesnym technikom, lupowaniu jesteśmy w stanie osiągnąć brzmienie również na koncertach większego składu, występując tylko w duecie. A jeśli chodzi też o sam skład instrumentalny, jeśli chodzi o taki kwartet typu 2 wiolonczele i 2 kontrabasy, to jest to też coś unikalnego chyba na skalę światową, ponieważ nie znalazłem nigdzie nagrań ani nut, zapisów na kogokolwiek na właśnie taki skład instrumentalny. No a skąd taki pomysł, taka idea wyjątkowa? To wyszło kompletnie przez przypadek. Początkowo miałem pewne zlecenie na muzykę filmową, którą napisałem na kwartet kontrabasowy. Było bardzo mało czasu na przygotowania. Gdy poszedłem do studia, okazało się, że miałem pewne problemy wykonawcze z wyższymi partiami. Więc wiolonczela będzie lepsza. Więc tak? Stwierdziłem, dlaczego nie wiolonczela. Zadzwoniłem po moją przyjaciółkę Małgorzatę. Mówię, słuchaj, wpadnij do studia, mam tu 2 partie do nagrania. Gosia oczywiście od razu przyjechała, nagrała mi to. Usłyszałem brzmienie, połączenie tych wiolonczel z kontrabasami. To było coś niesamowitego dla mnie. To było brzmienie, którego szukałem od dawna i w zasadzie coś unikatowego, coś, czego nigdy w życiu nie słyszałem. Bardzo mi się to spodobało i stwierdziłem, że pociągnę ten projekt dalej i założyliśmy zespół, nagraliśmy właśnie płytę, którą możemy teraz posłuchać. Dobrze, to jest płyta twojego wydawnictwa. Powiedzmy o tym, bo to bardzo ważna sprawa. Tak, założyłem swoje własne wydawnictwo E-Strings. Również można nazwę interpretować na kilka sposobów, gdyż... również po pierwsze jako dzwony wschodu, ponieważ jestem oryginalnie, pochodzę z Suwałk. Zresztą melodie ludowe tamtych rejonów północno-wschodniej Polski również bardzo, bardzo mnie inspirowały do napisania muzyki również na album Murmurs. Można też to interpretować jako EA Strings, czyli najniższe tak naprawdę struny w kontrabasie. Taki myk. Taki pomysł na nazwę. No i zawsze tak. Masz zawsze o czym opowiadać też w wywiadach, prawda? Na pytanie o nazwę wydawnictwa kilka wersji można zaprezentować. Oczywiście. Wydawnictwo też założyłem, żeby mieć pełną niezależność i kontrolę nad tym, gdzie to wszystko się ukazuje, w jaki sposób i... Jak jest wydane graficznie też, prawda? Tak. Podczas rozmowy z kilkoma wydawnictwami pojawiały się problemy. Oczywiście, że a to okładka nam nie pasuje, a to termin nam nie pasuje. Stwierdziłem, dlaczego w sumie nie zrobić tego samemu. I bardzo dobrze, powiem ci, bo to jest taki, widzę, kierunek wśród jazzmenów. Bo jest Alpaka Records. Tak, skrad, również nasza trójmiejska. Bardzo prężnie działająca wytwórnia Emila Miszka, Piotra Chęckiego, tam chłopaków z Algorytmu. Jest też Howard Records Kamila Piotrowicza. Tak. Jest coraz więcej takich właśnie wytwórni prowadzonych przez muzyków. Bierzecie też i te sprawy w swoje ręce. Tak, i Alpaka oraz Howard, z tego co widzę, po prostu bardzo prężnie się rozwijają i no, uważam, że ten ruch, jaki podjęli zarówno Emil z ekipą, jak i Kamil, to był strzał w dziesiątkę. Tak. Łatwiej wtedy, prawda? Zdecydowanie tak. A poza tym też bardzo, bardzo często powtarzam sobie taką frazę, że no, nikomu na promocji nas samych nie zależy bardziej niż nam, więc... Już. I Strings. To posłuchajmy teraz muzyki z tej płyty drugiej w katalogu E-Strings, Murmurs, zespół Lowbow. Za chwilę porozmawiamy też o muzykach, którzy tu grają, bo tu nie tylko ty i Małgorzata i nie tylko Kevin Scott Davis, o którym mówiłeś, ale także pojawiają się inni muzycy. Ale to może za chwilę. Otwiera album utwór z udziałem Kevina Scotta Davisa, czyli Glow Worma. To też ciekawy jest pomysł na pseudonim artystyczny, prawda? Tak. Forest. Lowbow z płyty Murmurs. Gościem trójki jest Maciej Sadowski, kontrabasista, lider zespołu, a także wydawca płyt od niedawna. Maćku, słuchamy drugiej płyty, tak? Właściwie pierwszej pełnej, a drugiego wydawnictwa zespołu Lowbow, żeby być już tak w pełni w zgodzie z prawdą. Mówiliśmy, że Lowbow to jesteś ty i Małgorzata Znarowska, ale na tej płycie także są goście. Powiedz kilka słów o nich. Tak, z jedną kompozycją postanowiłem troszkę poeksperymentować i powiększyć spektrum brzmienia. Do ostatniego numeru na płycie zaprosiłem również moją wspaniałą przyjaciółkę Barbarę Maję Maseli, która dograła nam na skrzypcach kilka partii. Zaprosiłem sekcję dętą, puzon i tubę. Na puzonie grał Mikołaj Zieliński, a na tubie Piotr Gus. Oraz partię fortepianu oraz marimby dograł nam niezastąpiony Antoni Wojner, z którym również współpracuję już od dłuższego czasu i również wymieniamy się sobą jako muzykami w studiu przy swoich projektach. Antek nie tak dawno był także moim gościem w Trójce. Wiem, że pracuje nad drugą płytą solową, tak. Bardzo. Zabrał się ostro do roboty. No, mam nadzieję, że też jest bardzo zajęty, ale mam nadzieję, że ta druga płyta się ukaże w 2020 roku. Również mam taką nadzieję. I mamy też ze sobą drugą twoją płytę. Płytę, która ukazała się w połowie listopada, czyli była pierwszym w katalogu E-Strings wydawnictwem. Powiem ci, że od razu po pierwsze pomysł na nazwę zespołu. Wielkie brawa za to, wielki plus. Dziękuję. Bo to jest takie, no znowu, lubisz się bawić językiem polskim, widzę, że to w tę stronę idzie. I w ogóle masz wielki dystans do siebie jako artysty. Tak, projekt pomimo tego, że jest oczywiście w założeniu moim autorskim dziełem, nie chciałem, żeby to było takie sztywne, żeby to był kolejny zespół jazzowy sygnowany moim nazwiskiem Quartet, Quintet, Trio. Postanowiłem się zabawić, wymyśliłem kwadrat i stwierdziłem, że to idealnie pasuje do naszej czwórki. Poza tym nasza praca, może nieprawda jest, gdybym powiedział, że nie robimy tego wszystkiego zawodowo i profesjonalnie, ale bardzo, bardzo, bardzo bawimy się jakby wspólnie, jesteśmy paczką wspaniałych przyjaciół, spotykamy się, dużo rozmawiamy o tej muzyce. Miałem założenie, by był to mój autorski projekt, ale po próbach z Dawidem Lipką, Michałem Janem Cisielskim i Tomaszem Koprem okazało się, że chłopaki bardzo chcą zaingerować w tą muzykę, więc w zasadzie moje zostały tylko kompozycje. Cały aranż wszystkich numerów, za to odpowiada cały nasz kwadrat. Właśnie, bo taka jest nazwa zespołu, Maciej Sadowski Kwadrat. No a Jazz dla Zwierząt, tytuł płyty, to też takie puszczenie oka jest ewidentnie. Tak. Zastanawialiśmy się w zasadzie, do kogo adresujemy tą płytę. Nie mogliśmy się do końca zdecydować, czy będą w ogóle odbiorcy na to, ponieważ z jednej strony nie jest to ani jazz mainstreamowy, nie jest to też w zasadzie jazz współczesny. Śmieliśmy się trochę, że to jest post-jazz. Mieliśmy z tym ogromny problem. Postanowiliśmy również wymyśleć nazwę adekwatną jazz dla zwierząt. No i tak to wygląda. Bardzo ci dziękuję za spotkanie w Trójce, za to, że znalazłeś czas dla słuchaczy Trójki i za te płyty. Bardzo dziękuję za płyty również, bo one naprawdę towarzyszą mi często w naszych spotkaniach w Trójce. Z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. No i tytuły też są ciekawe. Koto, jeleń, złodziej, kto to jest? Właściwie co to jest? Jak nie wiem nawet jak spytać o Koto, jeleń, złodziej, bohater jednego z waszych utworów. Myślę, że po prostu puśćmy ten numer, niech każdy sobie go wyobrazi. Dobrze. Nie będę nic sugerował. To tak zróbmy. Maciej Sadowski, Kwadrat, tak się nazywa zespół, nie przesłyszeli się państwo. Maciej Sadowski, Kwadrat, płyta nosi tytuł Jazz dla zwierząt, a Maciej Sadowski był gościem Trójki. Dziękuję za spotkanie. Bardzo. Dzięki. We'll be right back. I taki on jest, ten koto, jeleń, złodziej, kimkolwiek jest. Bo to tytuł utworu z płyty Jazz dla zwierząt zespołu Macieja Sadowskiego, gościa trójki, Maciej Sadowski, kwadrat. Przypomnę zatem państwu, Dawid Lipka, trąbka, Michał Janciesielski, saksofon, Tomasz Koper, perkusja, Marcin Gołąska, gitara i lider Maciej Sadowski na kontrabasie. A wcześniej słuchaliśmy płyty zespołu Lowbow, płyty Murmurs i tu w roli głównej na kontrabasach Maciej Sadowski i na wiolonczelach, tak, bo to taki pomysł na płytę, Małgorzata Znarowska. Przypomnę państwu jeszcze o tym, że Kwadrat, zespół Macieja Sadowskiego, koncertuje 25 stycznia Łódź, klub Tu, 26 stycznia Warszawa, bardzo, bardzo. Zespół Lowbow już teraz państwa zaprasza na koncert do Konina, Wieża Ciśnień, 15 maja. Jeszcze na pewno o tych koncertach w Trójce państwo usłyszą w audycji Mało Obiektywnie. A teraz w studiu kolejny gość, Michał Chwała. Witaj. Witam. Przyszedłeś do programu Trzeciego Polskiego Radia ze swoją debiutancką płytą i tak przed anteną trochę rozmawialiśmy, że no trochę ci zajęło czasu przygotowanie tej pierwszej płyty. Jak powiedziałeś, może nawet trochę późno. No, generalnie można powiedzieć, że 4 lata od momentu, kiedy powstał sam pomysł na zrobienie kompozycji, a powstał tylko i wyłącznie dlatego, że tak naprawdę tytułowy utwór IDI był napisany przeze mnie tylko i wyłącznie na potrzeby zaliczenia na egzaminie na Akademii Muzycznej. Dopiero potem moja narzeczona Weronika Monika, która posłuchała kompozycji, stwierdziła, że trzeba z tego zrobić płytę. Ja mówię, okej. I 4 lata później poszło, jesteśmy tutaj, fajnie. Powiedz, co na co dzień robisz, poza tym, że nagrałeś płytę debiutancką? No w sumie to tak się fajnie często nazywa, można powiedzieć, że to jest Michał Chwała, gitarzysta / kompozytor / aranżer / muzyk / aktor w Teatrze Roma. To tak ładnie brzmi, wiadomo, że jeszcze można powiedzieć wspaniały ojciec, wspaniały syn. Jestem muzykiem, stricte i chyba takim coraz bardziej multitaskingowym, a w każdym razie zawsze chciałem, żeby tak było. I być może nasze czasy tak trochę wymuszają to, żebyśmy byli raz, że po prostu odtwórcami, raz, że przy okazji na komputerze potrafimy coś nagrać, no oczywiście też mamy jakąś tam działalność, może pedagogiczną, tak jak w moim przypadku. Także wychodzi na to, że jestem pedagogiem troszkę, że jestem muzykiem, czy tam sesyjnym, to się tak pięknie nazywa, że jestem aktorem w Teatrze Roma i też muzykiem, no i przy okazji liderem własnego zespołu. To posłuchajmy, jak się zaczyna twoja debiutancka płyta, dobrze? No to słuchamy. Wielką chęcią. To słuchamy. Michał Chwała, album nosi tytuł IDI, utwór to Zamruczanka. Thank you. I tak to brzmi. I tak to brzmi w trójce. Debiutancka płyta Michała Chwały, Idi. I taka koda też piękna, wokalna na koniec tego utworu. Zamruczanka. Opowiedz, Michale, o zespole, bo to chyba bardzo ważne dla ciebie też jest, że w zespole masz tych, a nie innych ludzi. Oj, pięknie powiedziane. Zdecydowanie tak. Pragnę ich przedstawić wszystkich. Michał Łuka, saksofony, Kamil Kukla, perkusja, Artur Siejka, gitara basowa, mój brat Maciej Chwała, instrumenty klawiszowe, Paulina Mączka-Michota, wokal, instrumenty klawiszowe, gitara. Znacie się od lat? Jak to jest? To jest taki właśnie, można powiedzieć, wspaniały dream team, o którym zawsze marzyłem. Mam nadzieję, że wszyscy tak mają, że do tego dążą. No, że chciałem mieć po prostu paczkę przyjaciół, ale nie tylko od samego grania, że się rozumiemy. Tylko, że na co dzień się widujemy, po prostu przeżywamy różne emocje. Właśnie chodzimy do kina, do teatrów czasami. Gadamy, słuchamy o muzie, gramy, no, słuchamy muzyki, gadamy o wielu tematach filozoficznych, gramy w kalambury. Super sprawa. No z bratem to wiadomo było, że już od samego początku, że mamy podobny przelot, w związku z tym, że coś będziemy robić. Paulinę Mączkę spotkałem na studiach, to znowu było bardzo podobnie, chociaż mamy zupełnie inne charaktery. To często mówimy, że to jest Paulina biznesmonka, że ona ogarnia tyle rzeczy naraz, że też nic dziwnego, że zaczęła ogarniać się wokal jednocześnie zgrając na instrumentach. Później poznałem Artura Siejkę, to się razem zakochaliśmy w sobie. I Artur polecił z kolei perkusistę właśnie Kamila, który nie zapomnę tego do dzisiaj, właśnie na pierwszą próbę tego utworu Zamruczanka, który wysłuchaliśmy przed chwilą, gdzie miało być czytanie kwitów. On przyszedł przygotowany, nauczony na pamięć cały utwór jeszcze z własnymi propozycjami aranżacyjnymi. Więc rewelacja, brawo Kamilek jeszcze raz. No i na koniec przyszedł Michał Łuka, którego znałem w sumie z Bydgoszczy, ale znaliśmy się tylko na cześć. Na dobrą sprawę wiedziałem tylko, że świetnie gra, no bo Misiu to jest tytan też pracy. No jak się już spotkaliśmy, okazało się, że wszyscy nadajemy na tych samych falach i Dream Team się udał, marzenie się spełniło. Mówiłeś o tych różnych waszych momentach, kiedy się spotykacie. Też padło też słowo filozofia. Oto jest ważny punkt też dla tej płyty. Jak czytałem na okładce, zagłębiłem się w ten krótkie słowo wstępu. No, w ogóle moja mama zawsze mówiła, była: Michasiu, co ty znowu wymyśliłeś? Co ty znowu opowiadasz? Coś w tym jest, że ja zawsze mam jakieś takie swoje filozoficzne bratnie gdzieś tam i każdy utwór, chociaż nieważne jakby się nazywał, to ja mam do niego całą ideologię zapisaną, gdzieś tam wymyśloną i wyobrażam sobie, że oczywiście każdy to zgadnie, o co chodzi, to jest oczywiste. Może powinienem to jakoś przekminić jeszcze bardziej, żeby ktoś dla bardziej dla mnie tytuł poszukał. Był bardzo tajemniczy. Idi. Idi. No to się wszystko wzięło właśnie z tego, że na studiach w Bydgoszczy czy zafascynowany tą ideą freudowską id, filozoficzną. W skrócie można powiedzieć, że jemu chodziło o to, że jak człowiek się rodzi, to się rodzi z takim własnym egoizmem. I jakby ten egoizm jest niezbywalny, bo jako dziecko, powiedzmy niemowlę, nie jesteśmy w stanie robić nic innego niż dostawać. Bo dziecko potrzebuje być napojone, nakarmione, przewinięte, potrzebuje snu. No i nie jest w stanie dawać, no bo po prostu nie ma świadomości własnej świadomości. I wiele osób pewnie powie, że ale zaraz, jak to? Przecież to jest miłość, to jest miłość, to jest cud życia. W ogóle to jak to dziecko nic nie daje? Okej, daje, ale nie o to mu chodziło. No i my z tym egoizmem niejako wzrastamy. I pomyślałem sobie wtedy, że co by było, gdyby jednak istniała taka potrzeba nie tyle ciała, co ducha na zaspokojenie siebie bardzo silnymi emocjami. I tą potrzebę nazwałem ID, a ja utożsamiłem z muzyką. I tak to się zaczęło. Płyta już jest, koncerty będą? Będą, właśnie, serdecznie już zapraszam, koniecznie na 12 marca tego już nowego roku, pięknego, o godzinie 19.30 do Teatru Roma na nowej scenie zagramy cały materiał płytowy, a może i coś jeszcze. O, proszę bardzo. To ja ci bardzo dziękuję za wizytę w Trójce. Dziękuję za tę ogromnie. Płytę, bo ona pięknie gra. Jest taka optymistyczna, radosna. To jest taki dobry album na początek nowego roku też. No, bardzo mi miło. Michał Chwała z zespołem. Płyta nosi tytuł Idi. Teraz posłuchamy tytułowego utworu. Michał Chwała z debiutanckiej płyty Idi. To był utwór tytułowy. Jak się słuchało muzyki? Bardzo mi się podobała ta muzyka. Bardzo fajne granie. No właśnie, ty jako gitarzysta, jak słuchasz gitarzystów? No bardzo lubię słuchać gitarzystów. To jest... A to jest jakieś takie, nie wiem, ojej, a ja bym to zagrał inaczej, a nie, on to nie, zrobi tak. Raczej... Nie aż tak analitycznie? Nie, raczej nie, staram się nie oceniać innych muzyków. Rzeczy, które mi się podobają, po prostu mi się podobają i to jest fajne. Ted Nowak jest gościem Trójki. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Spotykamy się przy okazji premiery twojej trzeciej płyty już? Tak, tak? To już moja trzecia płyta. Tak, i przy okazji każdej płyty właściwie sobie rozmawiamy, tak. Bo ty każdą płytą trochę wyznaczasz sobie też nowe ścieżki. I każda płyta jest trochę inna. Runit czy Ranit? To jest, od tytułu zacznijmy. To jest raczej, czyta się chyba Ranit. Mhm. Jest to wyspa na Pacyfiku. Bardzo ciekawa historia, bo Amerykanie stworzyli tam taką kopułę, pod którą są odpady nuklearne. To mnie strasznie jak gdyby zainteresowało. Że niestety przez to, że mamy globalne ocieplenie i podnosi się poziom oceanów, ta kopuła, która jest widoczna nawet z kosmosu, zaczyna po prostu przeciekać i ta zawartość się dostaje do oceanów i niszczy naszą piękną przyrodę. I to strasznie mnie to jak gdyby zasmuciło, ta historia, i napisałem o tym tą muzykę i, no i powstała ta muzyka. Wydaje mi się, że to jest ciekawy temat teraz ogólnie, jeśli chodzi o ekologię, o takie sprawy. Też jest okładka, jest zielona, więc każda z moich płyt ma inny kolor. W tym przypadku jest to zielony kolor, czyli starajmy się dbać o naszą planetę, żeby nam wszystkim było lepiej. Zaczynałem dzisiaj słuchanie tego twojego nowego albumu od bluesa kaktusowego. Cactus Blues. Cactus Blues, tak. No to słuchamy.